Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 kwietnia, jest 21. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Premier w obronie spotu z Hey Jude. Co roku w maju prowadzona jest tego typu kampania promocyjno-informacyjna. PiS uważa, że to kampania PO i żąda od PKW wstrzymania emisji reklamówki. Dziś z przedmiotów humanistycznych, jutro nauki ścisłe przed gimnazjalistami kolejny dzień egzaminów. Włoski premier raczej odmówił udziału w dobroczynnym meczu, bo zastrzeżenia ma opozycja. To będzie sprawdzian dla Państwowej Komisji Wyborczej, oświadczają politycy Prawa i Sprawiedliwości i skarżą rządowy spot na 10. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Poseł Andrzej Duda z PiSu nie ma wątpliwości, że materiał jest elementem kampanii PO do Parlamentu Europejskiego. Wszystkie materiały, które są emitowane w mediach, materiały polityczne w trakcie kampanii wyborczej są w gruncie rzeczy materiałami promocyjnymi, są w gruncie rzeczy materiałami wyborczymi. PiS domaga się od PKW wstrzymania materiału, a premier powodów nie widzi. Donald Tusk tłumaczy, że jest to zwyczajna, coroczna kampania związana z wydatkowaniem środków europejskich, zresztą obowiązkowa. Co roku w maju prowadzona jest tego typu kampania promocyjno-informacyjna. Przepisy europejskie mówią jednoznacznie o tym, że jesteśmy zobowiązani do tego, aby przynajmniej raz w roku taką kampanię promocyjno-informacyjną dotyczącą wydatkowania funduszów europejskich i jakby skutecznego i pozytywnego dla danego państwa członkowskiego wykorzystywania, żeby przeprowadzić taką kampanię. Tu dochodzi kwestia pieniędzy i oburzenia nie kryje szef SLD Leszek Miller. Pani wicepremier Bieńkowska ma dreszcze, kiedy ogląda ten spot. Ja również mam dreszcze, kiedy sobie uprzytamniam, że kosztuje ten krótki film 7 milionów złotych. I tu wicepremier Elżbieta Bieńkowska odpowiedź ma jedną. Takie są koszty. Niestety tego typu działania, jeszcze tutaj jakby z prawami autorskimi do podkładu dźwiękowego, z prawem do wykorzystania wizerunku, no to wydaje mi się, że były w poprzednich latach również podobne kwoty. Ale w 85% jest to finansowane ze środków unijnych. Sam spot kosztował niecały milion, ponad 6 milionów złotych to koszty emisji. Podobny spór jest we Włoszech, ale o tym za moment. Teraz jeszcze o eurowyborach. Za 5 lat pracy w Parlamencie Europejskim deputowanym podziękował prezydent Bronisław Komorowski. Spotkał się z politykami kończącymi kadencję, a do Belwederu przyjechali i przedstawiciele koalicji rządzącej i partii opozycyjnych. O Parlamencie Europejskim w naszym kraju jest zazwyczaj głośno, gdy dochodzi do polsko-polskiej kłótni, bądź gdy mowa jest o dużych dla nas pieniądzach. Unijna codzienność to jednak ciężka praca. Bronisław Komorowski dziękował zwłaszcza za te momenty, gdy eurodeputowani potrafili zapomnieć o politycznych podziałach. W kwestiach bezpieczeństwa energetycznego oraz drugie nie tak dawno przecież przeżywane przez nas zaangażowanie w kwestie Ukrainy. Dr Olgierd Anusewicz z Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że paradoks naszych parlamentarzystów polega na tym, że ci najlepsi są nieznani, a najgorsi widoczni na każdym niemal kroku. Jeśli do Parlamentu Europejskiego dostaje się polityk formatu pierwsza strona gazet z ciągotami do bycia liderem partii w kraju, patrz Zbigniew Ziobro czy Jacek Kurski, to ta praca w Europarlamencie wypada bardzo blado. W Parlamencie Europejskim mamy 51 eurodeputowanych z Polski. Nowy skład parlamentu będziemy wybierać za miesiąc. Sylwia Białek, Polskie Radio. Niemal 400 tysięcy gimnazjalistów w Polsce jeszcze w nerwach, bo to nie koniec serii egzaminów. Dziś rano pisali test z historii i wiedzy o społeczeństwie. Po godzinnej przerwie zmierzyli się z językiem polskim i raczej wychodzili ze szkół z uśmiechem na twarzy. W miarę łatwy był, wydaje mi się. Fajny był temat rozprawki. Tytuł był ciekawość, czy może nam ułatwić życie, czy może utrudnić. I no to był taki dość luźny temat, bo można się odwołać do różnych przykładów z literatury. Nie do końca proste, bo przeważnie jak się ćwiczy, to się ćwiczy tezy, a nie hipotezy i to tak wychodzi. Źle nie będzie. Dość łatwy, bo nie było gramatyki tak dużo, a była rozprawka, którą dość mocno ćwiczyliśmy przed testem, więc myślę, że będzie dobrze. Ja tu jestem od przedmiotu ścisły, więc jutro będzie na co ja czekam i to, co mi dobrze pójdzie. Oby wszystkim dobrze poszło, o 9 rano gimnazjaliści rozpoczną godzinny test z przedmiotów przyrodniczych, potem o 11 będą mieć 1,5 godziny na rozwiązywanie zadań matematycznych. A na koniec, tuż przed serwisem sportowym i o piłce nożnej i jednocześnie o kampanii. Premier Włoch Matteo Renzi najprawdopodobniej nie zagra w meczu na cele dobroczynne, bo spotkanie byłoby transmitowane przez telewizję, a opozycja ma o zastrzeżenia. Matteo Renzi nie jest wybitnym piłkarzem. Premier nie odmówił jednak udziału w spotkaniu piłkarskim na cele dobroczynne. Odbędzie się ono we Florencji, której burmistrzem był do niedawna, 9 maja, czyli na krótko przed eurowyborami, w których on sam zresztą nie startuje. Już jednak mówi się o tym, że najprawdopodobniej Renzi zrezygnuje z wyjścia na boisko. Nie tylko z powodu gwałtownych protestów opozycji, ale głównie z obawy, że Urząd Nadzoru nad Mediami mógłby uznać, że jej przywódcy z Berlusconim na czele powinni otrzymać tyle samo czasu na wizji, czyli aż 90 minut, ażeby było sprawiedliwie. Przepisy wyraźnie bowiem mówią, że nie wolno pokazywać w telewizji polityka w innych programach niż informacyjne, szczególnie przed wyborami. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Się dzieje w Madrycie. Czas na sport. Michał Gąsiorowski. Się dzieje w Madrycie, w ogóle się dzieje, bo z jednej strony finały siatkarzy u nas, z drugiej półfinał piłkarski Ligi Mistrzów. Niestety nie u nas, tak jak powiedziałeś, w Madrycie. No i po 19 minutach gry już można powiedzieć, że dzieje się więcej, wydarzyło się więcej niż w tym wczorajszym półfinale, w którym Atletico grało z Chelsea. I po 19 minutach gry Real Madryt prowadzi z Bayernem Monachium 1-0. Piękną akcję lewą stroną przeprowadził Contrao, podał do Benzemy, a ten właściwie już do pustej bramki trafił tak, jak trafić powinien. Real zaczął bez Garetha Bale'a, ale za to z Cristiano Ronaldo, który wraca do siebie po kontuzji. Drugi mecz finałowy siatkarzy jest na razie tak samo zacięty, jak ten pierwszy. Na razie górą PGS Krabbeł-Chatów, która wprawdzie broniła piłkę setową, ale wytrzymała, obroniła, wygrała pierwszego seta ostatecznie 26-24. W meczu o brązowe medale też tak jak wczoraj potrzebny był tiebreak, a tam żadna z drużyn nie odpuszczała ani na jotę. Ostatecznie znowu wygrał Jastrzębski Węgiel, znowu 3-2, a w tiebreaku było 22-20. W rywalizacji o trzecie miejsce Jastrzębski Węgiel prowadzi zatem 2-0. Jerzy Janowicz nie może przerwać fatalnej serii. Od początku roku nie wygrał jeszcze ani jednego oficjalnego meczu. Tym razem przegrał w drugiej rundzie turnieju w Barcelonie z Austriakiem Melcerem. W pierwszym secie Polak uległ do 4, w drugim po tiebreaku, ale przegranym do 1. Kolejne wyzwanie to turniej w Rzymie, oczywiście także na kortach ziemnych. W Ekstraklasie koszykarzy w ciekawszych meczach Energa Czarni Słupsk przegrała ze Stelmetem Zielona Góra, Śląsk Wrocław pokonała Asseco Gdynię, a Rosa Radom przegrała z Treflem Sopot. Koszykarki walczą już za to o Mistrzostwo Polski. W trzecim meczu finałowym CCC Polkowice wygrało z Wisłą Kanpak Kraków 78-65. Polkowice prowadzą zatem w finałach 2-1, ale co ciekawe jeszcze przed tym meczem, właściwie tuż przed tym meczem, z funkcji trenera został zwolniony Jacek Winnicki. Potwierdza to prezes klubu Krzysztof Korsak. W dniu dzisiejszym rozwiązaliśmy umowę z trenerem Jackiem Winnickim i od praktycznie dzisiejszego meczu duet Szewczyk-Rusin prowadzi zespół nasz, mam nadzieję, ku zwycięstwu. To ciekawa sytuacja. Kolejny mecz już bez trenera Winnickiego zostanie rozegrany jutro w Polkowicach. A na sport zapraszam ponownie po 23:00. Będziemy już znali wyniki meczów i Realu z Bayernem, i Resowi ze Skrą. W pogodzie generalnie bez zmian i na niebie, i na termometrach. Jutro też słonecznie, a po południu możliwe deszcze i burze. Nad samym morzem 16 stopni, w głębi kraju od 19-22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uroczystości kanonizacyjne w Watykanie na antenie Trójki. Prosto z Rzymu. Relacje, opinie, komentarze. Rozmowy z tymi, którzy pamiętają Jana XXIII i Jana Pawła II. Codziennie w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. A także w specjalnym wydaniu programu w niedzielę od 7 do 10. Do usłyszenia. Marcin Pośpiech i Marcin Gutowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa. Klub Trójki. Zapraszam serdecznie i zaczynamy. Ta piosenka nosi tytuł Woda do picia. Ty badinda, ba ty bada, ba da, ba ty badinda. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe segredo, o medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Te batunda, patela da badaba, te batunda, patela da badaba, te batunda. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta. Abre todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber. Witam panie doktorze, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan doktor Bogdan Woronowicz jest z nami dzisiaj. No, właściwie człowiek legenda i inne takie jeszcze wielkie słowa powinny tutaj tak? paść. Nie, no tak. Ci pan, że się zaczerwieniłem, to widzę. Dobrze, że słuchacze nie widzą tego. Wybrałem bossa nowe, bo pan lubi, ale też dlatego, że tytuł tej piosenki to jest woda do picia. Pan jest wybitnym specjalistą od uzależnień. Musiałem stworzyć jakąś atmosferę pomost, do dalszej tak. rozmowy, tak no. zwany pomost. No. I myślę sobie tak, no, wyszła teraz pani, znaczy wyjdzie niedługo książka, którą pan, no, to jest taki wywiad rzeka z Karoliną Prewencką. Na początku maja ma się ukazać. Prawda wszystko. Dasz radę o pokonywaniu uzależnień, taki jest jej tytuł i podtytuł. I on brzmi optymistycznie bardzo. No to muszę panu powiedzieć, że ten tytuł moja żona wymyśliła. Mądra kobieta. A brzmi, ale no, pan inaczej by, pewnie by się nie załapał, no chociaż nie wiem. No. No, natomiast myślę, że to jest bardzo dobry tytuł, bo no już swoje lata przepracowałem i pracuję nadal. 40 lat. No tak. Z osobami uzależnionymi i powiem panu, że naprawdę można dać radę. Tylko trzeba trochę się nauczyć siebie samego. Trzeba nauczyć się, czym jest uzależnienie. No i posłuchać tych, którzy mają jakieś doświadczenie w radzeniu sobie z tym uzależnieniem. I naprawdę się daje radę. To może o tym porozmawiamy dalej. Dobrze. Pan jest gospodarzem. Ale najpierw porozmawiamy o tym, że istnieje coraz więcej tych uzależnień jednak. Zacznijmy od tego. No, pan się zajmuje głównie za uzależnieniem alkoholowym, prawda? Nie, niekoniecznie. Nie. No, ale zaczynałem tego pan jest od tego jednak. I głównie były to. Tak. No to po pierwsze, Polacy piją coraz więcej jednak, prawda? 9 litrów spirytusu ponoć, tak? No, wie pan, to nie wiem, czy piją, czy to na pewno myśmy bardzo się martwili w swoim czasie strukturą spożycia. To znaczy tym, że okresowo nawet 60-70% wszystkich napojów alkoholowych stanowiła wódka. I jak dzisiaj pamiętam, w latach 80., kiedy, czy koniec 70., początek 80., kiedy tworzyła się ustawa o wychowaniu w trzeźwości, to bardzo często mówiliśmy, zastanawialiśmy się nad tym, co zrobić, żeby się ta struktura zmieniła, żebyśmy nie pili tyle tych mocnych spirytusowych napojów. No i to się udało, ale na jakiś czas. Dlatego, że ja też pamiętam takie czasy, kiedy to był rok 81 chyba gdzieś, kiedy pojawiły się takie pierwsze prawdziwe informacje dotyczące wielkości spożycia i okazało się, że Polacy wypijają ponad 8 litrów czystego, czyli 100% alkoholu. Dla tych osób, które nie wiedzą, to warto wyjaśnić, że po prostu każdy napój alkoholowy, taki jak piwo, czy jak wino, czy wódka 40% są przeliczane na alkohol 100%. No i wtedy była taka, trochę takiego przerażenia było, że jeżeli dalej tak pójdzie, to my jako naród zginiemy. I to też był między innymi taki chyba jeden z motywów, który tak mnie troszeczkę popchnął w kierunku zajmowania się uzależnieniami, alkoholizmem. No ale wtedy to się mówiło, że jest to wina komuny. No bo wszystko, co złe, to było na komunę i komuna nas rozpija. A teraz jest czyja wina? Jak jest No więc właśnie. I później, kiedy był ten okres takiego tej transformacji i początek lat 90., to spożycie spadło do 6 z kawałkiem. No i od tamtej pory ono stopniowo rośnie, pomimo to, że z komuną niewiele wspólnego mamy. Czyli to przepraszam, to ja jeszcze chodzi. Jestem bardzo ciekaw odpowiedzi, czy ja to jest wina, ale jeszcze dodajmy do tego inne niepokojące rzeczy, to znaczy wiek inicjacji alkoholowej jest coraz, się, prawda? Tak. Piją kobiety. To szczególnie kobiety to jest w ciąży. Młode, w wieku rozrodczym, to jest niebezpieczeństwo. Mm-hmm. Takie młode kobiety w granicach 20 kilku, 30 kilku do 40 lat. I w dodatku jeszcze jest tak, że są tak zwani, jak oni się nazywają, wysoko funkcjonujący alkoholicy. Ja to mówię, że ci, którzy jeszcze jakiś czas będą wysoko funkcjonowali, a później, jeżeli będą dalej robili to, co robią, to przestaną być wysoko funkcjonującymi. Tylko to znaczy, że jest jeszcze gorzej, bo wtedy pewnie raczej bardziej pili ci tacy panowie mieszkający w rurach. Prawda? Może przesadzam. No wie pan, w tej chwili pewnie ludzie mają troszeczkę więcej pieniędzy i relatywnie ten alkohol dla wielu osób jest niezwykle tani. No i do tego różnego rodzaju spotkania, no i to tempo, które jest, gdzie trzeba się jakoś rozluźnić, wyluzować. I jak do mnie przychodzą często ci młodzi ludzie, uczestnicy wyścigu szczurów, białe kołnierzyki, okazuje się, że bardzo często wielu z nich po przyjściu z pracy o godzinie 19, 18 otwiera butelkę piwa, najpierw jedną, później dwie, później trzy, później pięć, dziesięć i piją po to, żeby się zresetować, żeby się wyluzować. I ja myślę, że to ma też jakiś taki... To jest właśnie odpowiedź, czy ja to jest wina? Tempo życia? Tempa. Wie pan, tylko też o jednej rzeczy trzeba pamiętać, że niewielka grupa osób wypija większość tego alkoholu. Czyli to nie jest tak, że to jest równo rozłożone, tylko kilkuprocentowa wypija dziesiątki procent spożycia ogólnego. No. Ale dodajmy jeszcze do tego te różne takie dziwne nazwy, do których jeszcze się nie przyzwyczailiśmy, a może czas się przyzwyczajać. No na przykład alkoreksja, albo ortoreksja, albo jeszcze permareksja, albo jeszcze inne. Bardzo wiele. Te rzeczy bywały, tylko nie zwracało się na to uwagi. W tej chwili więcej się o tym mówi po prostu. No i faktycznie, że takie nowe nazwy gdzieś się pojawiają, niektóre są wymyślane. Ja na przykład alkorektyczki nie spotkałem, czyli kobiety, która dbając o swoją linię, wypija alkohol, bo to są puste kalorie. No. No, no, rzeczywiście. Ale mówię, chodzą takie nazwy i rzeczywiście, czy tych ortorektyków jest trochę, ponieważ rzeczywiście to, co dzieje się z pokarmami, z tymi różnymi przetworami i tak dalej, no jest to problem, dlatego że producenci no, robią najróżniejsze numery po to, żeby ten produkt konsumpcyjny wyglądał ładnie, wyglądał niby świeżo i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie konserwanty. Mam wrażenie, że pan teraz przyjmuje taką stoicką perspektywę kosmiczną i szuka jakiegoś optymistycznego widoku problemu, który wcale nie jest taki, nie wygląda tak bardzo optymistycznie. Znaczy się pan, no, ja staram się wytłumaczyć, dlaczego jest takie zainteresowanie tym, dlatego że też myślę, że to się wiąże z większą świadomością społeczeństwa, co jest nam wciskane do jedzenia. No, ale... a niektórzy przeginają i już wtedy, wie pan, no, pierwszą rzecz, to robią, to biorą lupę i patrzą, jaki jest skład i albo jedzą, albo nie jedzą. I to też jest jakieś uzależnienie, zdaje się, tak się jakoś tam nazywa. No wie pan, no jest, na pewno to utrudnia życie, ale czy przedłuża, to nie wiem. Aha. No, no dobrze, ale proszę powiedzieć, pan pracuje od 40 lat, zajmuje się swoim fachem i właściwie jakie jest pańskie największe osiągnięcie, jakby pan popatrzył na to, co pan zrobił, czego pan dokonał? Tak, tak. Ja, największym osiągnięciem jest to, że przestałem palić. Mhm. Po 20 iluś latach palenia, od 28 już lat nie palę i ja to traktuję jako największy sukces życiowy, ponieważ ja nigdy nie myślałem o tym, że coś takiego mi się uda, bo oczywiście zacząłem palić no, z głupoty, z ciekawości. No i myślę, że to mi pomaga też patrzeć na tych, którzy przy mnie, na moich oczach poradzili sobie, nie wiem, z alkoholizmem czy z innymi uzależnieniami. To proszę powiedzieć, dlaczego 15% tylko ludzi podejmuje leczenie? 15% uzależnionych alkoholików, mam na myśli, prawda? Takie są dane. Po pierwsze, to jest tak, że to jest, wszelkie uzależnienia są nazywane chorobami zaprzeczeń, chorobą zakłamania, czyli wszyscy dookoła wiedzą i widzą, co się dzieje, a osoba dotknięta tym nie zauważa tego. No i jeżeli nie jesteś przekonany co do tego, że jesteś chory, to wiadomo, że będziesz się leczył. A druga rzecz to jest taka, która to już jest taka historyczna historia. Dlatego, że pokutują pewne przesądy. Przez wiele lat były oddziały odwykowe u nas w Polsce, które po prostu nie leczyły. Nie było terapii prawdziwej, nie było psychoterapii, bo to są dopiero, nie wiem, ostatnie 20 lat, kiedy to się rozpowszechniło, prawda? W związku z tym ludzie po iluś tam miesiącach pobytu w różnego rodzaju placówkach odwykowych wychodzili nieświadomi siebie, nieświadomi problemu alkoholowego, nie uważający się za ludzi chorych, zresztą nie traktowano ich często jak chorych, tylko jako takie coś brzydkiego i brudnego i wracali do tego picia. W związku z tym powszechne było przekonanie, że to nie ma sensu, że po prostu nie wyleczy się, bo ja znam tego, tego, tamtego, był na leczeniu i nic z tego nie wyszło. To jest kolejna rzecz, która właśnie negatywnie też wpływa na to, że ludzie nie chcą. Ludzie nie mają wiedzy też dobrej na ten temat, jak wygląda leczenie, a jeżeli puszcza się jeszcze takie, już nie wie pan, kretyństwa, jakie w filmie Pod mocnym aniołem. Niestety, to ja myślę, że zarówno pan, który pisał, jak i pan, który reżyserował, mogą mieć na sumieniu parę osób. Dlaczego? Dlatego, że to, co oni pokazali, to pokazali no, takie dno. Przeciętny człowiek, taki jak pan, czy jak ja, który dużo pije w życiu. Ja tak dużo nie piję. Nie, ja też nie. Ale w życiu nie będzie u siebie podejrzewał uzależnienia, bo uzależnieni to są ci, którzy tam, wie pan, robią pod siebie, żygają i tak dalej. Mało. Jeżeli się pokazuje takie kretyństwa, jak ta pseudoterapia, gdzie nie ma czegoś takiego w Polsce, a to jest pokazywane, to pan wybaczy, ale, ale to nie jest to. No. I jeżeli właśnie tego typu rzeczy się robi i pokazuje nieprawdę ludziom, oczywiście świetni aktorzy, świetnie zagrane, tak, to mi się podobało. Znaczy, z drugiej strony ja bym nigdy nie poszedł na ten film, gdyby nie to, że wiedziałem, że będę o to pytany z racji swojej profesji. Mhm. Bo kiedy przeczytałem książkę, no to z niesmakiem po prostu. Ale proszę powiedzieć, bo kiedyś Wiktor Osiatyński napisał taki głośny tekst o bardzo takim mocnym tytule Grzech czy choroba, prawda? Książka nawet. Tak. No tak, tekst książka. Artykuł tak. Grzech czy choroba. Tak. Grzech czy choroba. No. I czy ten stereotyp się zmienił jednak w Polsce, że to już nie jest grzech, tylko że to jest jednak choroba? I znaczy, być może to jest pański największy sukces. Jest coraz więcej osób takich, które dostrzegają chorobę w tym, tak? To nie ulega wątpliwości, że się podejście zmieniło, że dziennikarze potrafią nie tylko wywlekać jakieś brudy polane alkoholem, ale również pojawia się od czasu do czasu bardzo wiele fajnych wywiadów, czy jakichś tam relacji, takie, które no, zachęcają do tego, żeby się przyjrzeć sobie, żeby może zdecydować się na leczenie. Choroba duszy bardziej niż ciała? No tak. No tak, ciało łatwo jest wyleczyć. No właśnie, to na czym polega ta choroba duszy? Na co dusza choruje? Choroba polega na tym, że człowiek nie potrafi w sposób normalny czy naturalny regulować, nie wiem, swojego samopoczucia. Że potrzebne jest mu do tego jakaś chemia w postaci alkoholu. Jak mówimy, że alkoholizm jest chorobą duchową, a przyjmiemy na przykład, że ta duchowość przejawia się na przykład czy głównie w tym, że wiąże się to z czymś bądź z kimś najważniejszym w naszym życiu, to przecież dla alkoholika, który zaczął pić, nie ma niczego ważnego, nie ma żadnej świętości, jak tylko ten alkohol i wszelkie jego dążenia są kierunkowane na to, żeby zabezpieczyć sobie stały dostęp do alkoholu, bo inaczej będzie strasznie cierpiał. A jak wypije, to życie wydaje mu się takie troszeczkę fajniejsze, lepsze. On wszystkich kocha, wszyscy jego kochają. Niestety alkohol ma to do siebie, że się z organizmu uwalnia. I przychodzi ta szara rzeczywistość i ta dusza znów się rwie do czegoś fajnego, a jeżeli nie umie się tego czegoś fajnego osiągnąć w inny sposób, jak poprzez jakąś tam chemiczną historię, to człowiek cierpi i dąży później do tego. Ale można by również powiedzieć, bo alkoholizm jest chorobą społeczną, to nie tylko ten alkoholik jest chory, ale są współzależnieni, prawda? Ale gdyby to potraktować jeszcze szerzej i pomyśleć o tych 9 litrach spirytusu, to znaczy można by powiedzieć, że to jest taka choroba, mówię metaforycznie, takiej duszy społecznej, prawda? To na czym to polega? To znaczy, że jesteśmy chorzy jako społeczeństwo, jako naród? Znaczy, wie pan, ja bym tak nie demonizował tego. No, jest grupa osób, która rzeczywiście bardzo dużo pije. Są to osoby uzależnione, są to osoby, które piją w sposób szkodliwy i być może wkrótce nieświadomie staną się również osobami uzależnionymi. I tyle. A jak popatrzymy tak na społeczeństwo, to jest tam wiele fajnych rzeczy. No pewnie, tak. Że tak. Jasne, no. Że tak. Ja myślałem, że pan odpowiadając na pytanie o sukces życiowy powie właśnie o tej zmianie stereotypu, że jednak alkoholizm jest jednak widziany jako choroba. Oraz ale to nie jest moja zasługa. Między innymi. Jakaś pańska moja zasługa. Cegiełka może w na tym pewno być. Tak. No. I jeszcze chodzi o stworzenie systemu. Jednak w Polsce działa chyba zupełnie niezły system terapii. Jak pan to ocenia? Znaczy tak, ja uważam, że jest nawet lepszy niż w krajach starej Europy. O. Ja pamiętam początki swoje, gdzie właśnie te 40 lat temu, gdzie to czego mnie nauczono, to, że mogłem pogadać, postraszyć pacjenta i zaproponować mu antikol, żeby odstraszyć od picia. kiedy to był pierwszy taki oddział, otworzyliśmy w Instytucie w roku 75. A na przełomie 79 i 80 ja zostałem szefem Ośrodka Terapii Uzależnień. I w 80 roku pojawili się w Warszawie anonimowi alkoholicy. No pan zakładał pierwszy oddział. Ja nie zakładałem, tylko ja dałem możliwość spotykania się na terenie oddziału tej pierwszej warszawskiej grupy anonimowych alkoholików. No i to później zaczęło się procentować, dlatego że oni do mnie przychodzili na swoje spotkania, a ja ich zapraszałem, żeby rozmawiali z pacjentami i opowiadali o tym, jak oni zdrowieją, że zdrowieją w inny sposób niż dotychczas, gdzie mówiło się o ergoterapii, czyli ergopraca, pracoterapii wysyłano gdzieś na budowę, gdzie oni pracowali, a później po powrocie do oddziału, nie wiem, palili papierosy, grali w karty, a czasami po cichutku jeszcze coś przemyconego z wolności wypili. No, a kiedy pojechałem w 86 roku pierwszy raz do Stanów i zobaczyłem, że są tam ośrodki, gdzie personel w 90 albo i 100% składa się ze zdrowiejących alkoholików, czyli z ludzi, którzy sobie poradzili, którzy wiedzą, jak sobie radzić z tą chorobą, to zacząłem robić wszystko, żeby właśnie coś takiego tutaj u nas zaszczepić. No i to się tak pomaleńku udawało. Później jeszcze dołączyły inne osoby, które tworzyły te programy terapeutyczne. No i właściwie pojawiło się coś takiego jak tak zwany model Minnesota, czyli taka pewna filozofia, pewne podejście do alkoholizmu i do jego leczenia. I dzisiaj ten model króluje w Polsce, chociaż większość z tych, którzy działają zgodnie z tymi zasadami i z tą filozofią, nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest właśnie coś, co nazywamy tym modelem Minnesota, i to się wzięło pod koniec lat 40. właśnie w stanie Minnesota, gdzie zaczęto zauważać, że każdy wobec alkoholu jest równy. Aha. W tej książce, której pretekstem jest nasze ukazanie się, jest nasze spotkanie, książka się ukaże na początku maja, nosi tytuł Dasz radę o pokonywaniu uzależnień. Współautorką książki jest Karolina Prewencka, a naszym gościem jest pan doktor Bogdan Woronowicz. Są też takie zdjęcia, które z różnych podróży pan zamieszcza. Pan lubi bardzo podróże. Jest tam takie zdjęcie, które zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Mianowicie, zacytuję podpis, to państwo sobie zobaczą, jak już książka będzie. W kazachskim Pawłodarze wcieliłem się w naczelnika kolonii karnej. No i siedzi taki groźny naczelnik w czapce i rzeczywiście to robi wrażenie, jakbym nie wiedział, że to jest pan. To bym pomyślał, że to jest naczelnik kolonii karnej. Powiem panu, że był taki program oświecania na tematy alkoholizmu w krajach byłego ZSRR. To było organizowane przez Open Society, Fundację Batorego i tak dalej. I ja dzięki temu parę tamtejszych krajów zobaczyłem i kiedyś, nie wiem, ile to było, ze 20 lat temu może trochę mniej, pojechaliśmy do takiego miasta Pawłodar w Kazachstanie, gdzie były kolonie, gdzie zamknięto na ogromnym terenie, nie wiem, ileś tysięcy alkoholików na przykład. I myśmy próbowali przekonywać personel tej kolonii, że samo przetrzymywanie ich tam w takich warunkach niewiele daje. Natomiast dobrze by było im pewne rzeczy pokazać. No i myśmy tak, próbowali ich szkolić. No i akurat tam podczas jakiegoś zwiedzania tej kolonii to sobie zobaczyłem, że leży czapka i biurko naczelnika, to sobie usiadłem, mówię, zróbcie mi zdjęcie na pamiątkę. A właśnie, to zdjęcie, na tym zdjęciu jest ktoś bardzo groźny. I czasami... Ja czasami też potrafię... No właśnie, proszę o tym opowiedzieć, jak to jest z tą grozą. Jest, znaczy, takie, przepraszam, tylko jeszcze dopowiem, jest taka słynna anegdota o panu, ktoś przychodzi i pan uznaje, że jeszcze on nie dojrzał do terapii, no to mówi pan za tym moim białym domkiem, czyli chodzi o ośrodek terapii uzależnień na Sobieskiego w Warszawie. Stoi wiadro wódki, niech pan sobie idzie wypije, jak pan znaczy, wypije, to pan wróci. Ja tak rozmawiam z tymi, którzy przychodzą i mi kłamią. Bo to, że kiedy ja widzę, że oni mówią swoją prawdę, to ja to akceptuję. Ale jak widzę, że ktoś przyszedł, żeby mnie robić w jajo i widzę, że on w ogóle nie ma, że to robi instrumentalnie jakoś tak to traktuje, to ja sobie wtedy w taki sposób żartuję, mówię, to niech pan idzie, tam jeszcze pan swojego wiaderka nie wypił, bo każdy od Bozi dostaje swoje wiaderko. No i ci, którzy już wypili, to ja im bardzo chętnie będę pomagał, a jeżeli mam panu pomagać, a pan jeszcze i tak nadal ma zamiar pić, to lepiej niech przyjdzie ktoś, kto już swoje wypił, w międzyczasie nie umarł i my wtedy pomożemy takiej osobie. A jak pan się dogaduje z alkoholikami, tymi trzeźwiejącymi? Mówi pan, powiedział pan na początku naszej rozmowy, że pan się bardzo wiele nauczył od nich i słucha pan ich tego, absolutnie, co oni mówią. To jest właśnie początek pańskiego sukcesu. Cała moja wiedza podstawowa na temat tego, jak wygląda alkoholizm, to tak na dobrą sprawę bierze się stąd, że w tych pierwszych latach, kiedy powstało AA, ja bardzo systematycznie chodziłem na różnego rodzaju otwarte meetingi, spotkania alkoholików i słuchałem, co oni mówią. A oni tam mówili uczciwie, szczerze, prawdziwie. Bo ci, którzy przychodzą do doktora, to bardzo często o różnych rzeczach nie pamiętają, albo pokazują troszeczkę inaczej, albo chcą coś ugrać i tak dalej. A tam miałem okazję słuchać wielu, wielu alkoholików, którzy mówili, alkoholików i alkoholiczek, którzy bardzo mówili tak od siebie, od serca. I to mi pomogło tych ludzi zrozumieć. A jak jeszcze, jak rzuciłem palenie, bo znalazłem pewne analogie między moim paleniem papierosów a piciem alkoholu przez nich, to mi to jeszcze bardziej. To znaczy, terapeuta nie może mieć innego nałogu, na przykład nie może palić? Znaczy może, ale to nie jest terapeuta dla mnie, bo jeżeli ty, wie pan, ja w pewnym momencie też pomyślałem sobie, co ze mnie za terapeuta, jeżeli ja w pewnym momencie siadam i opowiadam różne ważne rzeczy na temat uzależnień, mówię, jak sobie z tym poradzić, a za chwilę z tymi samymi osobami wychodzę do innego pomieszczenia, żeby razem z nimi zapalić szrugę. Nie. To kłamstwo jest. Znaczy dla mnie, wie pan co, widzi pan, że mam tych włosów nie za dużo dzisiaj. Nie, niech pan nie przesadza. Nie, no tak. I powiem panu taką krótką historyjkę, to nie wiem, ile miałem wtedy lat, około 30, jak mi się zaczęły leciutko przerzedzać włosy tutaj na samym czubku. No i byłem kiedyś u fryzjera i ten mówi mi, o, tu się panu tak przeciera troszkę. Ja mówię tak, mówi, wie pan, niech pan zrobi to, to, to, to, to i tamto. Ja tak popatrzyłem na niego, on był łysy. No, to jest tak samo z tym terapeutą, który opowiada, co zrobić, a sam nie potrafi sobie ze swoim uzależnieniem poradzić. Ale to znaczy, że jak się zaczyna trzeźwieć, to człowiek się może zmienić na lepsze? Oj. Tak? Fantastycznie. Tak? Fantastycznie. Czy to jest droga rozwoju duchowego? Można by tak to też powiedzieć? Wszelkiego rozwoju. To jest, wie pan, to ja przecież stykałem się z osobami, które dawno nie powinny żyć, które do mnie przychodziły w strasznym stanie. Ja ich dzisiaj spotykam po 10, 15, 20 czy 30 latach i to są fantastyczni ludzie i nie wiem, którzy no, nie wiem, odbili się jakoś, którzy no, nie wiem, są specjalistami fajnymi i w tych rodzinach. Oczywiście nie wszyscy tak, ale ja znam całą masę ludzi. Ja zawsze mówię jedną rzecz, że ja nie znam, jestem lekarzem, ja nie znam takiej drugiej specjalności, w której mógłbym pomóc człowiekowi w tym, żeby stał się zdrowszym i lepszym niż przed zachorowaniem. Mhm. To jest właśnie to. Lepszym. Lepszym, zdrowszym. Mhm. Bo prawdziwe zdrowienie no, polega na ulepszaniu wszystkiego wokół, w tym również i siebie, na poprawianiu jakości życia. Pan jest promotorem ruchu AA. Zakładał pan w Polsce te no pierwsze... No nie zakładałem, no, wspierałem. Był pan powiernikiem jako niealkoholik jedyny wtedy, prawda? Taki, tak, tej, pierwszym, tak, tej wspólnoty AA. A wśród 12 kroków tych tak. wskazań... 12 kroków anonimowych alkoholików. Właśnie. Tak. No właśnie pierwsza jest taka, czy drugi krok jest taki, że pierwszy jest taki, przyznaje, że nie panuje. Jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy grać własnym życiem. A drugie odwołanie się do siły wyższej. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. Nie przygotowałem się na pamięć, nie znam. Pan to doskonale pamięta. No ale no, mniej więcej rozumiem istotę chyba, wydaje mi się. I teraz tak, czy bez Boga nie ma zdrowienia? Mówimy o sile wyższej. Tak, o sile wyższej. Jeżeli no to pacjent do mnie przychodzi, ja jestem jego jestem czymś większym od niego. Prawda? Mhm. Są tacy, którzy za tą siłą większą będą uważali lekarza, psychologa, inni grupę ludzi, którzy sobie poradzili, a jeszcze inni Pana Boga i będą do niego się zwracali o to, żeby wspierał ich, pomógł. Mhm. I tyle. Mhm. Także to nie należy tak no, tego Boga jednoznacznie traktować, bo to jest bardziej, poza tym jak używane jest pojęcie Bóg, to zawsze jakkolwiek go pojmujemy, jakkolwiek go rozumiemy. Bo ale... jest to otwarte na wszystkich, dla wszystkich. Na wszystkich, prawda. No. Ale oznacza to również jednak odniesienie się do aspektu duchowego życia no, człowieka. Tak, prawda? Ale to jest też, wie pan, mówiąc, jeżeli ja jako alkoholik usiłowałem sobie przez czasami dziesiątki lat poradzić ze swoim problemem i nie dałem rady, czyli powinienem się zwrócić do czegoś, kogoś większego, silniejszego, żeby mi w tym pomógł. I to głównie o to chodzi. Ale chodzi również o kształtowanie sieci relacji społecznych. Chodzi o wspieranie się wzajemne, mówiąc krótko. No to całe, wszystkie ruchy samopomocowe to polegają na tym, że tam się spotykają ludzie, którzy przeżywali, czy przeżywają to samo, którzy dokładnie rozumieją, o czym kto mówi i dzielą się swym, tak jak jest w AA, dzielą się swym doświadczeniem, siłą i nadzieją w tym, żeby poradzić sobie z tym problemem. Być może tego się moglibyśmy uczyć od alkoholików. A, oczywiście, że tak. To alkoholizm jest bardzo wiele różnych wspólnot opartych na tym programie 12 kroków, gdzie najróżniejsi ludzie z najróżniejszymi problemami właśnie przy pomocy takiego programu usiłują unieść ten ciężar. Mhm. Proszę powiedzieć, jest taki, no, może najpierw podam przykład, a potem pana zapytam. Jest taki autor, taki reformator edukacji, on się nazywa Robinson, napisał książkę fascynującą Epiphany, czyli no, olśnienie. I on opisuje tam historię, on pyta różnych znakomitości w różnych dziedzinach, jak to się stało, że zostałaś tym kimś, jak się ta myśl pojawiła, co było tym bodźcem. No pan jest znakomitością w swojej dziedzinie, na pewno wielkim autorytetem. Tak no, no tak. Ja, także no, znam się relacje różnych ludzi, no. których pan wyciągał z wielkich opresji. No, pan, ja swoją pracę się... starałem się przyzwoicie wykonywać. I tyle, no. Ale jak to się stało, że pan został terapeutą uzależnień? No, teraz to już brzmi jednak inaczej. To jest psychoterapia w pańskim wydaniu głównie. No ale wtedy to było wszywanie spiralu, prawda? No, pan, to był przypadek, dlatego że ja się ożeniłem i pracując w klinice dostawałem takie pieniądze, że nie mielibyśmy z żoną z czego żyć. W związku z tym konieczne było znalezienie innej, dodatkowej pracy. No i tak się trafiło, że trafiłem do poradni odwykowej, gdzie po paru tam rozmowach powiedzieli, panie doktorze, niech pan tu leczy. No i później miałem różne takie momenty, gdzie widząc takie obrotowe drzwi, że ci ludzie ode mnie wychodzili i zaraz wracali z powrotem, no bo ja im, no co, ja mogłem się pomądrzyć i powiedzieć, że tak jak mnie uczyli, i powiedzieć im, że alkohol szkodzi na wątrobę, prawda, na trzustkę i na parę innych rzeczy jeszcze. I nic więcej, bo ja zupełnie nie rozumiałem, na czym ta choroba polega. Mało było tak, że ja im dawałem siebie i całą swoją wiedzę, a oni pili dalej. I ja się prawie obrażałem na nich. No wie pan, ja tu dajesz coś i tu nic nie ma. I to tu cholernie nie frustruje, działa, nie działa. Tak, no. No ale na szczęście, jak na takim zakręcie byłem, trafiłem na AA. I zacząłem spotykać ludzi, którzy sobie z tym poradzili. Zacząłem słuchać, co oni robili, jak oni robili z tym wszystkim i zacząłem się od nich też pewnych rzeczy uczyć. I co się w panu zmieniło, poza tym, że pan rzucił palenie? We mnie? Tak. No to trzeba innych spytać. To może spytajmy. Wiem, że pan bardzo lubi, ta audycja ma taki wymiar również interaktywny, to znaczy zapraszamy słuchaczy do rozmowy, no to zaprośmy, 7 trójek, proszę bardzo, proszę. Pan doktor Bogdan Woronowicz jest dzisiaj z nami. To nam się chyba popsuł dżingielek na chwileczkę, ale zaraz się naprawi, mam nadzieję. No dobrze, to jeszcze... O, właśnie się naprawi. Pan zaczarował chyba jednak. No proszę. No proszę. No dobrze, ale jeszcze zapytam pana o te inne różne uzależnienia. Mianowicie, no chyba niepokojące są komputery i internet. Nie sądzi pan? Ja nie sądzę, nie tylko sądzę, ale jestem przekonany, że to, co się w tej chwili dzieje, bo mówię, my już mamy swoje lata, myśmy się nauczyli biegać na podwórku, łapać piłkę, biegać na podwórku, ją kopać, rozmawiać ze sobą. No a w tej chwili myślę, że jest coraz gorzej. I jeżeli, ja o tym już od jakiegoś czasu mówię, jeżeli nie zacznie się coś dziać, to przyszłe pokolenia będą po prostu kalekie. Bo w tej chwili dzieci, i to już od, nie wiem, 4., 3., 5. roku życia, są obdarowywane... nie wiem, tabletami, rodzice puszczają bajki i mają z czapy. Mają święty spokój. I te dzieci różnych rzeczy nie są w stanie doświadczać w sposób taki naturalny. Jestem przekonany, że jest coraz to więcej takich 8-, 9-, 10-latków, którzy są na dobrej drodze, a może nawet niektórzy z nich już uzależnieni od tych nowych technologii, od telefonów, smartfonów, tabletów i tak dalej, i tak dalej. I dziwi mnie, bo nie słyszę o tym, żeby na przykład Ministerstwo Oświaty i Wychowania coś z tym robiło, bo w ubiegłym roku, kiedy organizowałem taką konferencję dla terapeutów i zaprosiliśmy specjalistów ze Stanów Zjednoczonych, to na przykład od nich dowiedzieliśmy się, że w Korei Południowej młodzi ludzie w wieku 9-10 lat poddawani są testom przesiewowym, które pozwalają zorientować się, czy ten kontakt z nowymi technologiami nie jest zbyt silny. I jeżeli się okaże, że takie dziecko ma, czy zdradza już pewne objawy, może jeszcze nie uzależnienia, ale pewnie również i uzależnienia czasami, to takie dziecko bierze się na 2-tygodniowe turnusy terapeutyczne. Ciekawe. I po tych gdzie się odstawia te technologie, gdzie pewne rzeczy się tam z tymi dziećmi omawia i później takie dziecko trafia razem z rodzicami swoimi pod opiekę specjalistów. Aha. I to jest szansa na to, żeby te dzieci w jakiś sposób się zatrzymały z tym, co robią. I ja na przykład, gdybym miał jakikolwiek wpływ na to, co u nas się dzieje, to po pierwsze zobligowałbym wszystkie przedszkola do organizowania spotkań, edukowania rodziców Już takich dzieci 4, 5, 6-letnich już bym wtedy zaczął. Nie mówiąc o tym, że to samo bym zrobił z rodzicami dzieci klas pierwszych, drugich, trzecich, a gdybym miał wpływ na katechezę, to bym na miejscu księdza przestrzegał, też bym rodziców zebrał i powiedział, załatwcie z tymi swoimi kuzynami, przyjaciółmi, żeby nie kupowali właśnie smartfona, czy tableta, czy komputera. To bym robił. I czy kiedyś do czegoś takiego dojdzie i czy nie obudzimy się z ręką w nocniku, to ja nie wiem. Pan doktor Bogdan Woronowicz jest z nami dzisiaj. Panie Tomku, witamy w Trójce i słuchamy pana. Kłaniam się. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Chciałbym zadać pytanie osobiste, mianowicie chciałbym swoją historię jakby po części przedstawić i poprosić o radę. Wydaje mi się, że jestem alkoholikiem, ale świadomym. Potrafię sobie dozować alkohol tak, żeby to nie kolidowało z moją pracą, żebym był wydajny. Mam świadomość tego, co się ze mną dzieje i podejmuję próby co 2-3 miesiące. Natomiast są to próby moje, samotne, z nikim się tym nie dzielę. Przychodzi moment zupełnie banalny, takie infantylne jakieś zdarzenie, które popycha mnie automatycznie do tego, że jest nawrót tego, że z kolei znowu kupuję alkohol i zaczyna się takie powolne picie. Nie wiem, pomóżcie. Dziękuję, pozdrawiam. Znaczy, ja mogę panu tylko jedną rzecz powiedzieć, że jeżeli już takie rzeczy się dzieją, jeżeli przychodzą takie momenty, kiedy pan nie potrafi, no nie wiem, poradzić sobie bez alkoholu, to pan powinien porozmawiać gdzieś ze specjalistą, który panu powie, czy to już jest uzależnienie, czy może jeszcze picie szkodliwe, ale jak pan mówi, że pan jest świadomym alkoholikiem i że świadomie pewne rzeczy robi, to chyba tak nie do końca. Człowiekowi jest niezwykle trudno przyznać się do tego, że na przykład pomimo to, że osiągnął różne fajne rzeczy w życiu, że sobie z czymś takim, jak takie durne picie alkoholu, nie poradzi. A terapia nie polega na braniu leków czy zastrzyków, tylko na tym, że człowiek sam siebie lepiej poznaje, człowiek dowiaduje się, na czym polega uzależnienie i ma dzięki temu możliwość, no nie wiem, siebie tam gdzieś wstawienia, albo też nie, no i jednocześnie podczas takich spotkań terapeutycznych człowiek się uczy, co robić właśnie w takich chwilach, kiedy pojawia się taka trudna do odparcia chęć wypicia czy napicia się. A czy można być świadomym alkoholikiem, który pije i kontroluje ale to co picie? A co to za różnica, czy świadomy, czy nieświadomy? No, ja wiem, jeżeli jest się osobą uzależnioną, czyli alkoholikiem, to jest tylko kwestia czasu, kiedy, no nie wiem, ta gałęź, na której siedzisz i ją podpiłowujesz, kiedy urwie się i ty razem spadniesz. Ja znam całą masę takich osób, które zaczynały od takiego, od czasu do czasu wypicia i to jednego piwa raz w tygodniu, potem były 2 piwa raz w tygodniu, były 3 piwa raz w tygodniu, później były te 3 piwa 2 razy w tygodniu i tak dalej, i tak dalej. Najpierw było to sporadyczne, nie wiem, odwołanie jakiegoś tam ważnego spotkania, bo wczoraj popiłem, a później niestety było tak, że się przychodziło na lekkim czy większym chuchu do pracy, bądź nawet wsiadało za kółko. Także to jest bardzo, bardzo taka zdradliwa choroba. Jeżeli już pierwsze takie objawy się pojawiają, to naprawdę warto, bo trudno z takiej króciutkiej relacji powiedzieć. Ja mówię, więcej bym panu powiedział, gdybyśmy mieli więcej czasu na tę rozmowę i bym panu powiedział, czy z mojego punktu widzenia jest to groźne, czy nie, czy to już jest uzależnienie, czy jeszcze szkodliwe pić. No tak, tylko to jest pewnie symptomatyczne, że przychodzą do pana i do różnych terapeutów innych ludzie, którzy oczekują tego, że nauczą się kulturalnie pić, tak? Tak, jest coś takiego. Tak jest, no że ta, no to wie pan, zawsze można spróbować. To my możemy sobie wyznaczyć pewne granice, jeśli chodzi o ilość, o częstotliwość, o czas picia i tak dalej. I zobaczyć, czy to się udaje. Jeżeli to się udaje, w porządku. Ale jeżeli nie jesteś w stanie konsekwentnie realizować swoich własnych decyzji dotyczących picia bądź nie picia alkoholu, to z tego wynika, że na tyle sobie tę kontrolę picia uszkodziłeś, że pozostaje abstynencja. Pan Krzysztof, który długo czekał, bardzo przepraszam za to, ale jest pan z nami. Bardzo proszę. Tak, tak, witam. Troszeczkę już dostałem odpowiedź na moje pytanie, jak można, czy można w ogóle zdefiniować w prosty sposób kogoś, kto jest tym alkoholikiem, a kto, nie wiem, ma problem. Mhm. Czy jest na to jakieś, nie wiem, czy są jakieś albo symptomy tego, że się ma, zaczyna mieć problem, czy się ma, czy to jeszcze się kontroluje? To ja panu powiem, pierwszy problem jest granica. Wtedy, kiedy człowiek zauważy, że alkohol coś mu fajnego załatwia. To znaczy, że zaczyna się pojawiać zależność psychiczna, bo człowiek, który zauważył, że czy alkohol, czy jakaś substancja inna psychoaktywna, czy jakieś zachowanie może wpływać korzystnie na jego samopoczucie, no to będzie po tę substancję, w tym przypadku po alkohol, przy różnych okazjach, kiedy taką jakąś drobną chandrę poczuje, albo się zdenerwuje czymś, albo nie wiem, stres chce usunąć, będzie to robił. I im częściej będzie to robił, tym większa jest szansa na to, że uszkodzi sobie kontrolę nad tym piciem, no i że pojawi się już pełnoobjawowy zespół uzależnienia od alkoholu. Dziękujemy panu bardzo. Pojawiają się też pytania, czy dzieci DDA, mówi się o tym już od jakiegoś czasu, to już jest zjawisko no jakoś tam uświadomione, ale czy te osoby mają w Polsce możliwość wsparcia? Oczywiście, że tak. Są i grupy DDA, i są programy terapeutyczne dla dorosłych dzieci alkoholików. To no, każda przyzwoita poradnia, jeżeli nie prowadzisz sama, to powinna wskazać najbliższą poradnię, do której można pójść na taki program dla dorosłych dzieci alkoholików. No dobrze, ale to mówimy o leczeniu słowem jakby, prawda? Tak. Czyli to jest psychoterapia. Pan raczej nie zapisuje leków. Nie. W ogóle nie. No właśnie, rzadko. Praktycznie nie. No ale może... Nie wykluczam. Ale... To dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego taka droga akurat w tę stronę? Dlatego, że uważam, że trzeba pomóc człowiekowi w tym, żeby własnymi siłami, przy pomocy naszej, zaczął sobie z tym problemem radzić, a nie z jednej chemii przechodził na inną chemię, która może jest bezpieczniejsza w pewnej sytuacji, ale cały czas człowiek będzie uzależniony od jakiejś kolejnej substancji. Bo nawet jak mu zacznie brakować tego leku, to zacznie popadać w panikę, że o Boże, co się stało, co się dzieje, co może się stać. A na przykład, nie wiem, takie możliwości, które teraz dają różne takie nauki, które biorą się z badania mózgu, mam na myśli takie rozwiązania typu stymulowanie ośrodka przyjemności, prawda, wszczepianie elektrod, tego typu historia, ta droga walki z uzależnieniami. Nie ma walki z uzależnieniami, a co jest? Tylko jest pomaganie osobom uzależnionym. Nie, znaczy wie pan, ja w to nie wierzę, ja tego nie stosuję, podejrzewam, że nie będę stosował. Ostatnio się modny zrobił baklofen, bo taka książka wyszła pana, który zresztą umarł, lekarza, który nie wiem, jakoś ona do tej książki tak dziwnie troszkę podchodziłem, ale brał te duże ilości baklofenu i nie pił. No ale z drugiej strony wiadomo, że ten baklofen też nie jest obojętny dla organizmu i przy takich dużych dawkach później jest trudno go odstawić, czyli ma właściwości uzależniające. I można wybierać, czy chcesz niszczyć organizm piciem, czy może będziesz brał jakiś lek, który to twoje picie ograniczy. Także mogą być takie leki, które no, traktujemy jako taką redukcję szkód zdrowotnych, czyli bierzesz lek po to, żeby mniej wypić, ale ci, których ja spotykałem i którzy jakiś czas nawet brali leki po to, żeby mniej wypić, to w pewnym momencie nie osiągali tego, co chcieli. Najczęściej nie tyle odstawiali alkohol, ile odstawiali ten lek. Aha. Pan doktor Bogdan Woronowicz był z nami dzisiaj. Bardzo dziękuję. Niedługo ukaże się książka Wywiad Rzeka z Karoliną Prewencką. Dasz radę o pokonywaniu uzależnień. I tam państwo sobie zobaczą to zdjęcie z tym naczelnikiem kolonii karnej i groźnie wyglądającym doktorem Woronowiczem, który, jak państwo słyszeli, wcale taki groźny dzisiaj nie był. Dziękuję bardzo. Może mi się uda. Dziękuję. Dziękuję pięknie. I do usłyszenia. Dariusz Bukarski. Zapraszamy do reklamy. Skandia.